Аб усім, што баліць. Нумар 1017, 5.3.1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Інтэлігенцыя вочы народа. Народ будзе датуль сляпым, пакуль не будзе мець сваёй інтэлігенцыі, бо яна вочы народа. Гэта ў першую чаргу справядліва ў адносінах да беларускай інтэлігенцыі. У іншых народаў ролю іх правадыра бралі на сябе паасобныя класы і ў прыватнасці буржуазія. У Беларусі гэтага не было. Эканамічна слабая і таму баязлівая беларуская буржуазія не толькі была антынароднай, як і ўсякая буржуазія, яна была яшчэ і антынацыянальнай. Не могучы не толькі стаць на чале народу, але нават і бараніць свае вузкакласавыя інтарэсы, яна заўсёды пакорліва схіляла сваю галаву перад кожным чужым заваёўнікам, які аказваўся мацнейшым за папярэдняга, і за бясцэнак прадавала яму свой народ. І таму няма больш бессэнсоўнага, чым выраз беларускі буржуазны нацыяналізм. Ужо ў чым іншым, а ў гэтым граху беларускую буржуазію западозрыць нельга. Не дарасла яна да нацыяналізму. Яна ніколі не мела нацыянальнага гонару і не толькі не змагалася за нацыянальную мову і культуру, але актыўна дапамагала душыць іх. Толькі частка беларускай інтэлігенцыі была сапраўдным выразнікам інтарэсаў свайго народа. Але на яе шляху было шмат перашкодаў. Прыгнятальнікі нашага народа, бачачы ў ёй свайго галоўнейшага ворага, усё рабілі для таго, каб зганьбіць яе перад народам, а калі гэта не ўдавалася, то і фізычна яе знішчалі. А гэта роўназначна было асляпленню народа. Вось чаму гэта інтэлігенцыя была нешматлікай, і яна не магла ахапіць сваім уплывам увесь народ. Таму пашырэнне кола гэтай інтэлігенцыі, узмацненне ўплыву яе на народ было заўсёды першачарговай нашай нацыянальнай задачай.